الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضرت سیدنا طاووس یمانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا قافلہ سوئے حرمین طیبین رواں دما تھا. اس قافلے حج میں ایک نوجوان ہی شریک ہو گیا تھا. اس نوجوان کی کیفیت بڑی عجیب تھی. اس کے پاس کوئی رخت سفر نہیں تھا، کوئی سامان سفر اس کے پاس نہیں تھا. میں نے اس سے کہا کہ بھائی تمہارا سامان سفر کہاں ہے؟ اس لڑکے نے کہا کہ تقویٰ اور پرہیزگاری سے بڑھ کر سامان سفر کیا ہو سکتا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ پھر بھی انسانی ضروریات ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ تو اسباب ہونے چاہیے. اس لڑکے نے مجھ سے کہا کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں جس کا مہمان بن کر جا رہا ہوں وہ میرا میزبان میرے تمام اسباب خود ہی کر دے گا. اس لڑکے کا اتنا زبردست تبکل دیکھ کر سب لوگ متاثر ہوئے. جب میقات پر پہنچے اور احرام باندھا گیا، احرام باندھ کر جب سب لوگ تلبیہ پڑھنے لگے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، وہ لڑکا خاموش ہے، تلبیہ نہیں پڑھ رہا. ہم لوگوں نے کہا کہ بھائی تو شروع سے جب سے آیا ہے تیرا انداز بڑا عجیب و غریب ہے، نہ تو سامان اپنے پاس رکھتا ہے، نہ تلبیہ پڑھ رہا ہے، آخر کیوں نہیں پڑھ رہا؟ تلبیہ پڑھنا ضروری ہے. تو اس لڑکے نے بڑا پیارا جواب دیا، اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر وہ لڑکا کہنے لگا کہ مجھ پر ایک خوف تاری ہے اور میں لبیک نہیں پڑھ سک رہا ہوں. مجھے یہ خوف لگ رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کہوں لبیک اللہم لبیک اور وہاں سے جواب ملے لا لبیک. لبیک معنی حاضر ہوں، اور کہیں ایسا نہ ہو جائے لا لبیک کہ تو حاضر نہیں ہے. اس خوف سے میں لبیک نہیں کہہ رہا ہوں. اس جواب سے لوگوں پر گہرا اثر ہوا اور تمام قافلے والے اشکبار ہو گئے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہو نہ ہو یہ لڑکا عام لڑکا نہیں، بہت پہنچا ہوا ہے. کیونکہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں، اولیاء کرام ہوتے ہیں، ان کی کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عوام الناس کی سمجھ میں نہیں آتی، اور جہلا جو ہوتے ہیں وہ فتنہ بھی کر دیتے ہیں واضح کر. تو خیر وہ سب نیک لوگ تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو لڑکا ہے یہ پہنچا ہوا ہے، اور ان کی اس کی باتوں میں بڑے راز ہیں. مناسک حج ادا کرنے کے بعد جب قربانی کی باری آئی, اب بھی مناسک حج باقی ہے تو واپس زیارہ تو بعد میں ہوتا ہے قربانی کے. قربانی کا جب وقت آیا سب لوگوں نے جانور قربان کیے. جب اس لڑکے کو دیکھا گیا تو اس کا منہ اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی نڑیاں جاری ہیں اور رو رو کر وہ عرض کر رہا ہے, اے اللہ جن جن کے پاس مال تھا انہوں نے آج تیری خوشنودی کے لیے تیری راہ میں جانور قربان کیے, افسوس میرے پاس کوئی مال نہیں کوئی رقم نہیں جو میں تیری بارگاہ میں کوئی جانور قربان کروں. اے اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی جان تیری بارگاہ میں حاضر ہے اگر اسی کا نذرانہ قبول. اس طرح وہ مناجات کر رہا تھا کہ یک بار کی وہ گرا, لوگ دورے دورے اس کے قریب گئے تو اس کی روح کب سے ان طریقے پرواز کر سکے, وہ اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا. اس قافلے میں اس کی بوڑھی ماں بھی موجود تھی. جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اس کا کلیجہ پھٹ گیا کہ جوان بیٹے نے اس کے سامنے دم توڑ دیا. وہ رونے لگی. آتی سے غیبی نے اس کو بھی چونکا دیا. آواز آئی, اے بڑھیا تیرا بچہ ہماری بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے, اگر تو بھی آنا چاہتی ہے تو تو بھی آ جا. چنانچہ اس بڑھیا نے تازہ وضو کیا اور نفل کی نیت باندھی اور جب وہ سجدے میں گئی تو اس کی روح بھی کب سے ان پر سے پرواز کر. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ واقعہ جہاں رشت انگیز ہے وہاں عبرت خیز بھی ہے کہ جن کو اللہ تعالی کی پہچان ہو جاتی ہے, جو واقعی عارف باللہ ہو جاتا ہے, وہ ماں سوا سے بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے. اللہ تعالی کے سوا ہر چیز سے وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے. کیونکہ یہاں تو عارف اور ایک کا نام ہے, یا میرے خیال میں کئی عارف دیکھے ہوں گے. عارف کے معنی اللہ کو پہچاننے والا. تمہارا یہ کہ اب تو ہم لوگ نام کے ہیں, وہ واقعی عارف تھے, عارف باللہ تھے, اللہ کو جاننے والے تھے. اس عارف باللہ نے, اس لڑکے نے آپ نے دیکھا کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا, اور وہ ماں بھی بڑی صبر والی ماں تھی اور خدا رسیدہ ماں تھی. تو میرے پیارے سے بھائیوں, پہلے کا دور کتنا پیارا ہوتا تھا. سیدنا داؤد بن یمانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا, وہ نوجوان ایمان سے کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جس کے اندر اتنی رقت تھی اور اس نے یہاں لوگوں نے جانوروں کی قربانیاں پیش کی, وہاں اس نے اللہ کی راہ میں اپنی ذات کو قربان کر دیا. اے اللہ اس پر کروڑوں رحمت نازل فرما, اور اس کے صدقے میں ہمیں بھی دین کے لیے قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. اور وہ ماں بھی کتنی پیاری تھی کہ وہ بھی اپنے لاڈلے کے پیچھے چل دی, تو اس نے بھی اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیا. تو پیارے بھائیو, بقرعید کی آمد آمد ہے. لوگ تو اپنی جانیں قربان کرتے تھے, اور خوش نصیب لوگ ہیں وہ اللہ کی راہ میں جانور پیش کرتے ہیں, اور بدنصیب لوگ ہیں کہ جن کو وسعت ہے, جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ قربانی کر سکتے ہیں پھر بھی قربانی نہیں کرتے. کتنے بدنصیب لوگ. میرے پیارے اسلامی بھائیو, آپ خوش ہو اگر آپ مجھے 1,000 روپیہ دیں, 1,000 روپیہ آپ مجھے دیں, آپ اپنے کتے نہیں جو مجھے دے دیں, دل فرض محال آپ دے دیں, آپ میں سے کسی کو دوست آ جائے اور 1,000 روپیہ دے دے, مگر پھر کہہ کے دیکھو مجھے اس میں سے آپ 10 روپے دے دینا, تو 1,000 روپیے جب آپ مجھے دینے کی بھول کر جائے اور پھر آپ کہہ کے میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے 10 روپے دے دینا, اب وہ 10 روپے دو تو میں مطلب آئے بائیں کائیں کروں تو دفتروں آپ کو نہ دوں. تو یہ بتائیے یہ بے مروبتی کی انتہا ہوئی کریے کتنا بڑا اخلاقی جرم ہوا نا. آپ سے 1000 روپے لیے, آپ ہی کے 1000 روپے میں سے میں 10 روپے دینے میں آئے بائیں کائیں کر رہا ہوں. تو آپ سوچے اسی طرح یہ مال آپ کو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا نا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا, آپ کو لاکھوں روپے دیے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری راہ میں قربانی پیش کرو, تو آپ پھر نخرے کر رہے. کتنا بڑا ظلم نہیں کو, یعنی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ قرآن عظیم فرما رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال جنت کے بدلے میں خرید لیے. اس نے آپ کو جان دی, آپ کو مال دیا اور پھر جنت کے بدلے میں خرید بھی لیا. تو یہ مال بھی آپ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار, اور اگر دینے کے لیے تیار بھی ہیں, قربانی کرنے کے لیے آپ تیار ہو بھی گئے, تو آپ کے نخروں پر قربان چاہیے. بالکل مریل سا مریل جانور آپ تلاش کر رہے ہیں, سستے میں سستا اور مریل میں لوگ ویسے ہی ہنستے ہیں, مطلب یار تم اتنا مریل جانور لیے جا رہے ہو, یہ تمہاری دل پھر آپ پر تمہارا دوست کیسے اٹھائے. بات تو خیر ان کی غلط ہے, ایسا نہیں کہنا چاہیے, لیکن اس مطلب ہے کہ تمسخر میں کم از کم یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ پیش کیا جائے وہ خوش دلی سے پیش کیا جانا چاہیے. آپ ذرا وہ سمندر کو ملاحظہ فرمائے کہ جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اپنے فرزند ارجمند سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے, آپ نے تو چھری چلائی دی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ جبریل امین کو بھیج کر مینڈا رکھوا دیا اور مینڈے کی گردن کر دی. جمع ابراہیم علیہ السلام تو چھری چلا چکے تھے, وہ خلیل اللہ بن گئے. اسماعیل علیہ السلام بغیر ذبح کے ذبیح اللہ بن گئے. تو چھری تو ان کے گلے پر ہی چلنی تھی, کہ اللہ نے ان کو بہرحال بچایا. ابراہیم علیہ السلام تو کامیاب ہو گئے, امتحان میں پاس ہو گئے. اسماعیل علیہ السلام امتحان میں پاس ہو گئے. یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ وہ دمبا دمبا ہو گیا, ورنہ میں نے تو یہاں تک پڑھا کہ اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو ہر باپ کو یہ حکم دیا جاتا کہ اس قربانی کے دن اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ دمبا ذبح ہو گیا, ورنہ ابراہیم علیہ السلام والا دل آپ کہاں سے لاتے, اور اسماعیل علیہ السلام جیسا فرمانبردار فرزند ہم کہاں سے لاتے, یہ ممکن ہمارے لیے نہیں تھا. تو اب جانور بھی ذبح نہ کریں. یاد رکھیے حضور سید عالم رحمت مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس کو وسعت ہو قربانی کرنے کی وہ طاقت رکھتا ہو, اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ میں وہ نہ آئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو نکال رہے ہیں, اس کو ہم اپنی زبان میں گیٹ آؤٹ کہتے ہیں, نکال. اچھا اب وسعت کس کو کہتے ہیں؟ اتنا مال ہونا چاہیے, تو زیادہ مال کی بھی ضرورت نہیں ہے, صرف 52.5 تولے چاندی یا اس کی رقم میرے خیال میں 3,500 روپے کی بنتی ہوں گی, جو بھی آپ حساب لگا لینا. سونا 7.5 تولہ یہ الگ, مطلب تو اگر 7.5 تولہ سونا ہے جب بھی بن گیا نصاب, تو 52.5 تولہ چاندی یا اس کی رقم جو ہوائی کے اصلیہ سے پارے ہو, قرضہ ارضہ میں ڈوبی بھی نہ ہو, تو جس کے پاس 3,500 کی رقم یا اتنا ہی کسی قسم کا مال, یعنی اتنے کپڑے لگتے کہ جو حاجت سے آپ کے زائد ہیں, مثال کے طور پر 10-10 جوڑے ہوتے ہیں لوگوں کے پاس, تو گرمی کے, سردی کے, بارش کے, جو رین کوٹ وغیرہ آپ پہنتے ہیں, سردی کے کوٹ پہنتے ہیں, ان چیزوں کے علاوہ گھر کے کام کاج سے آپ لے لیں, آپ کا سلیپنگ ڈریس لے لیں, ان چیزوں کو ضروریات کی الگ کر دیں. اس کے بعد جو کپڑے بچتے ہیں, جو زائد جوتے ہوتے ہیں, زائد ایک گھر میں پہنتے ہیں آپ, دوسرا باہر پہنتے ہوں گے, ٹھیک ہے, تیسرا زائد ہوا. اسی طرح جو زائد کتابیں آپ کے پاس ہیں, جو کتابیں آپ کے مطالعے میں آتی ہیں, دینی کتابیں مثلاً مطالعے میں آتی ہیں آپ استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو استعمال میں نہیں آتی وہ بھی زائد کہلائیں گی. تو اس طرح اگر تھوڑا تھوڑا زائد سامان جو ضرورت سے فارغ ہے, کسی کام کا آپ کے نہیں کام میں آتا نہیں, ان سب کا حساب لگائے, کچھ آپ کے پاس 200-500-800 کے نقد بھی ہوں گے, ان سب کو ملا کر حساب لگائیں, تو اگر یہ سب مل کر 52.5 تولے چاندی کی رقم پر پہنچ گیا, 50-60 روپے تولا ہوگا چاندی, مجھے دام پتا نہیں, تو 3-3.5 ہزار جو بھی بنتا ہو بازار کے بھاؤ سے 52.5 تولے چاندی کی رقم, اگر اتنی رقم کے آپ مالک ہو جاتے ہیں, 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب کے درمیان جس وقت میں بھی آپ اتنی رقم کے مالک ہو گئے, آپ پر قربانی واجب ہو گئی. اگر آپ قربانی نہیں کریں گے تو مجرم ہوں گے, گناہگار ہوں گے. نہ بالغ پر واجب نہیں, بالغوں پر واجب ہے. لڑکا جو ہے 12 اور 15 سال کے درمیان بالغ ہوتا ہے, تو جو نابالغ بچے ہیں ان پر واجب نہیں, جو بالغ ہیں ان پر واجب ہو جاتی ہے. اور اگر وہ نہیں کریں گے تو ان کے لیے یہ وعید ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے, بلکہ صاحب قرۃ الناظرین تو یہاں تک نقل کرتے ہیں کہ ایسا شخص کے جس کو مصیبت ہو اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا, تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے, اللہ کو اس کی کوئی پروانی کہ معاذ اللہ کفر پر خاتمہ ہونے کا خوف. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے آپ دل کھول کر خوش دلی سے قربانی کر ڈالو, اور یہ یاد رکھے کہ آپ کے ماں باپ جو قربانی کر لیتے ہیں وہ آپ کے لیے کافی نہیں ہوگی. مثلاً کئی جگہ نکالے کہ ایک بکرا کرتے ہیں, بولتے ہیں ہم سب کا ہے, تو ایک بکرا ایک بندے کی طرف سے ہوتا ہے, سب کی طرف سے نہیں ہوتا. ہاں جائے اگر آپ نے لی تو یہ سات آدمیوں کی طرف کفایت کرے گی, ایک گائے جو ہے وہ 7 آدمیوں کے لیے کفایت کرے گی. اس میں شرط یہ ہے کہ جو آپ کے گھر کے بالغ افراد ہیں جن کا حصہ آپ رکھنا چاہتے ہیں, مثلاً بیگم صاحبہ کا حصہ رکھنا چاہتے ہیں, آپ کے جوان لڑکوں کا جوان لڑکیوں کا جو بالغ ہیں ان کا حصہ رکھنا چاہتے ہیں, اپنی ماں کا حصہ رکھنا چاہتے ہیں, تو ان بالغوں سے آپ کو اجازت لینا ہوگا کہ ہم تیرا حصہ ڈال رہے ہیں, تیرا بھی ڈال رہے ہیں, ہاں تیرا بھی ڈال رہے ہیں, آپ کو اجازت لینی پڑے گی. آپ نے دل میں نیت کر لی ہے اس کا بھی ہے اس کا بھی ہے, پپو کا بھی ہے ددو کا بھی ہے, تو اس طرح نیت کر لینے سے اگر نابالغ بچے کی نیت آپ نے کی ہے جب تو ہو جائے گی قربانی. اپنے کسی میت کی, دادا جان کی, مرحومہ نانی جان کی نیت کی جب بھی ہو جائے گی, لیکن جو بالغ اولاد آپ کی زندہ ہے یا جو بھی بالغ بندہ ہے جس کا آپ حصہ رکھنا چاہتے ہیں, اگر صرف آپ نے نیت کی ان کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی جب تک آپ ان سے اجازت بھی نہ لے لیں گے. تو یہ مطلب خاص کر خیال رکھیں. ہاں آپ غنی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی رقم ہے اور آپ غنی ہو گئے, اور آپ کے والد صاحب بھی غنی ہیں, وہ گائے لاتے ہیں, آپ سے پیسے نہیں لیتے کوئی بات نہیں, اگر وہ آپ سے کہہ دیتے ہیں یا آپ ان سے کہہ دیتے ہیں کہ میرا حصہ ہے نا, تو وہ مطلب ہے کہ ہاں کہہ دیتے ہیں یہاں تیرا بھی حصہ ہے, تو بھلے آپ اپنی جیب سے نہ لائیں آپ کی طرف سے قربانی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو یہ خاص کر مطلب آپ حکم جو ہے وہ ذہن نشین رکھیں. تو بہرحال پیارے اسلامی بھائیوں, یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر قربانی واجب کی, اور اس کے بڑے فضائل ہیں, بڑے فضائل ہیں, بے شمار فضائل ہیں. صاحب درۃ الناظرین ایک حدیث بڑی ایمان افروز نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر سے قربانی کے لیے جانور خریدنے کی نیت سے نکلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. یہاں سے جیسے آپ نکلے کہ بھائی میں قربانی کے لیے جانور لاؤں گا, بکرا بھی نہیں پہنچے, تو آپ کا میٹر جو ثواب کا شروع ہو گیا, ہر قدم پر 10-10 نیکیاں ملیں گی. نیز ہر ہر قدم پر 10-10 گناہ مٹائے جائیں گے اور 10-10 درجے آپ کے بلند کیے جائیں گے. اور دوران خرید ہی کہیں گے فروخت وہ کر رہا ہے, دوران خریدنے کے سودا کرنے کے دوران آپ جو بات چیت کریں گے اس سے دام پوچھیں گے, بارگیننگ کریں گے, کم و بیش کرائیں گے. مگر جھوٹ جو کرتے ہیں نا لوگ, جھوٹ بولتے ہیں یہ نہیں, مطلب جو بھی شریعت کے دائرے میں آپ بات کریں گے تو دام کم کرانا یہ کوئی گناہ نہیں, بلکہ دام کم کرانا چاہیے تاکہ کوئی ہمیں ٹھگ نہ لے. تو مومن جو ہے وہ جہاں کسی کو دھوکہ دیتا نہیں ہے وہاں یہ دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے. مومن جو ہے بے وقوف نہیں ہوتا, بولا والا ضرور ہوتا ہے, کریم النفس ضرور ہوتا ہے, لیکن بے وقوف نہیں ہوتا کہ اس کو لوگ مطلب ٹھگ لیا گئے. تو یہ جو بات چیت آپ کریں گے اس کے ساتھ خریدنے کے لیے تو آپ کی یہ تمام گفتگو جو ہے وہ تسبیح شمار ہوگی, تو جیسے آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. اور اگر اتفاق سے جو رقم لے کر آپ گئے تھے قربانی کا جانور خریدنے کے لیے وہ رقم اگر آپ کی ضائع ہو گئی, گم گئی, کسی گراکت نے اپنے فن کا مظاہرہ کر لیا, آپ کی جیب کاٹ لی, جیب کترے بھی بہت پھر رہے ہوتے ہیں, تو اگر آپ کی رقم ضائع ہو گئی, دیکھیے ہمیں سرکار نے پہلے ہی تسلی دے دی کہ دور آئے گا جس میں یہ جیب کترے بھر جائیں گے تو رقم گم ہو جائے گی, تو پہلے ہی آپ کو تسلی مل گئی کہ جس کی رقم گم ہو گئی تو اس کو ہر درہم کے بدلے میں 700 نیکیاں ملیں گی. اور جب وہ جانور کو ذبح کرنے کے ارادے سے لٹاتا ہے, مزید حدیث شریف میں کہ ذبح کرنے کے لیے لٹاتا ہے تو جتنی چیزیں ساتویں زمین تک ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اس ذبح کرنے والے کے لیے جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتی ہیں. تمام مخلوق ساتویں زمین تک اس کے لیے استغفار کرتی ہے. اور جب وہ جانور ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا خون نکلتا ہے تو ہر خون کے قطرے کے عوض, جتنے قطرے, ہر ہر قطرے کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ 10-10 فرشتے پیدا فرماتا ہے جو قیامت تک اس قربانی کرنے والے کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہتا ہے. اور جو وہ گوشت تقسیم کرتا ہے قربانی کے جانور کا تو ہر ہر لقمے کے بدلے ایک ایک عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا. اب اتنی فضیلت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قربانی میں رکھی اور پھر بھی ہم مطلب لینے کے نخرے دکھائے, اتنی دولت جمع کرنے کے باوجود ہم غریب بنے, جب شادی آئے تو لاکھوں روپے خرچ کریں, جب کوئی پکڑ لے تو رشوت میں 1000 روپے دے دیں, اور اللہ کی راہ میں 1015 دینے میں ہم مطلب اتنے مطلب لے کے کنجوسی کریں اور بخل کریں کہ یہ نہیں چلے. تو میرے پیارے سائیں بھائی اور تمام بھائی یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ قربانی ضرور کرنی ہے, انشاءاللہ کم از کم ان لوگوں نے نیت ضرور کرنی ہے جن پر قربانی واجب تھی. قربانی کے بڑے فضائل ہیں اور آپ حضرات ضرور نیت کر لیں کہ زندگی کا ویسے بھروسہ نہیں لیکن قربانی کے جب دن آئیں گے تو میں قربانی کروں گا, یہ نیت کر لیں گے انشاءاللہ آپ کو نیت کا ثواب ضرور مل جائے گا. میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عید کے دن جو رقم قربانی میں خرچ کی گئی اس سے کوئی رقم پیاری نہیں اللہ کی بارگاہ میں. سب سے پیاری رقم جو ہے وہ عید کے دن وہی ہے جو اللہ کی راہ میں قربانی میں خرچ کی گئی. قربانی کے دنوں میں صدقہ خیرات کرنے سے افضل ہے خون بہانا, یعنی جانور کو ذبح کیا جائے اس کی راہ میں. ماں خرائط جانور مرغا ذبح کرنا نہیں، جو بھی مطلب جانور قربانی کا بانیت قربانی ذبح کرنا یہ خیرات کرنے سے افضل ہے. علامہ عبد الرحمان کپوری رحمت اللہ علیہ نے کوہلیت و طالبین کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ایک بار سیدنا داؤد اور نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں کی پروردگار امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سے جو کوئی قربانی کرتا ہے اس کا کیا ثواب ہے؟ ارشاد ہوا اس کا ثواب یہ کہ جتنے اس جانور کے بدن پر بال ہوں گے ہر ہر بال کے عوض اسے دس دس نیکیاں ملیں گی، دس دس گنا معاف ہوں گے اور دس دس درجات بلند ہوں گے. اور اے ابراہیم، اے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ یہ قربانیاں سواری ہوں گی اور قربانیوں سے گناہ مٹائے جائیں گے؟ تو پیارے سائیں بھائیوں، یہ قربانیاں جو ہیں جو ہم کریں گے یہ ان صراط پر ہمارے لیے انشاءاللہ سواریاں ہوں گی. جیسے کہ حدیث شریف میں کہ اپنی قربانیوں کی تعظیم کیا کرو کہ یہ تمہارے لیے ان صراط پر سواریاں ہوں گی. حضور پاکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی قربانی زمین پر گرا کر اسے ذبح کرتا ہے تو جیسے ہی اس کا پہلا کچرا گرتا وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا اور ہر ہر بال کے عوض اسے ایک ایک نیکی ملتی ہے. یہ مختلف روایات ہیں. بہرحال قربانی کے بے شمار فضائل ہیں. حضرت سیدنا احمد ابن اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک غریب بھائی تھا، محتاج تھا، مسکین تھا، غریب تھا، لیکن کچھ نہ کچھ بچا کر وہ ہر سال قربانی ضرور کرتا تھا. اس کا جب انتقال ہو گیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھے میرے مرحوم بھائی کا دیدار عطا فرما تاکہ میں اس سے معلوم کروں کہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا گزری. چنانچہ رات جب میں سویا تو میں نے قیامت کا منظر دیکھا اور دیکھا کہ میرا بھائی ایک گھوڑے پر سوار ہے اور بھی کئی گھوڑے اس کے پاس ہیں. میں نے اپنے بھائی کو دیکھ کر سوال کیا، ماں کال ہوا اس کا، اے بھائی اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ میرا بھائی کہنے لگا کہ الحمدللہ میری بخشش ہو گئی. میں نے پوچھا بھائی بخشش کا کیا سبب ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ ایک مرتبہ میں نے ایک مسکین گڑیا کو ایک درہم خیرات کی تھی، وہ بیچاری مجبور تھی، تو ایک درہم اس کو میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا تھا، تو اس ایک درہم دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا. تو میں نے پوچھا کہ یہ گھوڑے کیسے؟ تو اس نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ جس گھوڑے پر میں بیٹھا یہ تو میں نے جو پہلی قربانی کی تھی اس کا نتیجہ، اور یہ جو گھوڑے تم دیکھ رہے ہو تو یہ بھی میری ہر سال کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. یہ کہہ کر وہ جانے لگا تو میں نے کہا کہ بھائی کیا جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا میں جنت میں جا رہا ہوں. تو آپ نے دیکھا کہ غریب بھی اگر قربانی کر لے تو سبحان اللہ. تو بہرحال پیارے سونی بھائیو، جن پر قربانی واجب ہے وہ بڑا مہربانی قربانی کی تیاری کرے اور بہت ہی خوش دلی کے ساتھ آپ قربانی پیش کریں. جتنا خوش دلی کے ساتھ کریں گے، جتنا اچھا جانور ہوگا، جتنا خوبصورت جانور ہوگا، جتنا قیمتی اور فردا جانور ہوگا، اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا. ایک اور دقت انگیز آپ کو حدیث سناتا ہوں. میرے آقا مدنی پاکدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا عید کے روز. ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے تو حکم فرمایا سینگ والا مینڈا حاضر کیا جائے کہ جو سیاہی میں دیکھتا سیاہی میں چلتا سیاہی میں بیٹھتا, یعنی جس کی آنکھیں سیاہ. دیکھیے سرکار نے جو جانور قربان کیا وہ اپنے ذہن میں محسوس کر لیں, کوشش کر کے وہ لے لینا زندگی میں ایک آدھ بار کو مشورہ مرضی آپ کی. سیاہی میں دیکھتا ہوں کہ آنکھیں جو سیاہ آنکھیں ہوتے ہیں جیسے دندے آپ نے دیکھے ہوں گے وہ مینڈے جس کو ہم لوگ نیمنی میں گھیٹا بولتے ہیں اس کو مینڈا بولتے ہیں اردو میں, جس کے پیچھے چکی ہوتی ہے نا چکی بڑی پوتلی وہ دمبا کہلاتا ہے, اور جس کے پیچھے چکی نہیں ہوتی لیکن اون تو ہوتی ہے اس کی, بکرے کے تو اون نہیں ہوتی بال ہوتے لمبے لمبے, جس کے اون ہوتی ہے روئی روئی کی طرح, تو اس میں اگر پیچھے چکی ہو تو اس کو دمبا کہتے ہیں, اور اگر چکی ہے نا وہ گکھڑی چربی کی نہ ہو پیچھے خالی دم ہو تو اس کو کہتے ہیں مینڈا. یہ شناخت آپ کو میں نے آپ جانتے ہوں گے لیکن شاید کوئی نہ جانتا ہوں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈا طلب فرمایا جس کی آنکھوں کے گرد کالے کالے باغ, پاؤں کالے, پورے کالے نہ تھے لیکن مطلب نے کالے کو جس سے ہوتے نا, اور دیکھتا بھی سیاہی میں ہو تو یہ کالے پیٹ پر بھی کالے باغ, ایسے بہت آپ نے گھیٹے دیکھے ہوں گے مینڈے, الحمدللہ میں نے بھی دیکھے. دوبارہ یہ کہ وہ سینگ والا سینگ والا تو آپ کی خدمت میں وہ حاضر کیا گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو لٹایا اور پھر اس کو تیز چھری کے ساتھ ذبح فرمایا. اس کا رنگ آپ کو یاد رہا, سینگ والا, آنکھوں کے گرد کالے حلقے, پیٹ پر کالے بال اور پاؤں میں بھی کالے بال, اس مینڈے مبارک کا یہ ہولیا تھا یہ رنگ تھا. اس کو ذبح فرمایا اور ذبح کرنے کے بعد دعا کی, اللہم تقبل, اللہم تقبل من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وامت محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ اسے میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما. آپ نے دیکھا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کہ سرکار نے ہماری طرف سے قربانی پیش کی. سرکار کو معلوم تھا کہ کئی غریب نادار سے ہوں گے جو تمنا رکھتے ہوں گے لیکن وہ قربانی کی شہادت حاصل نہیں کر سکتے, جو کوئی امتی قیامت تک کے لیے قربانی کے ثواب سے محروم نہ رہنے پائے اس لیے میرے آقا نے ہم سب کی طرف سے قربانی کر دی. یہ ایصال ثواب کی کتنی پیاری دلیل دی, اور آنے والے کے لیے بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لیے قربانی پیش کی, اور یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث, سیاست کی حدیث مسلم شریف. تو میرے پیارے سامنے بھائیو, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ہمارے لیے قربانی پیش کی, اب ہمارا بھی کچھ حق بنتا نہیں ہے, ہم بھی سرکار کی طرف سے قربانی کا پیش کریں. تو ہوتی ہے قربانی ہوتی ہے, لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ گائے لے لی, یہ اس میں تیرا بھی حصہ, میرا بھی حصہ, ممی کا بھی حصہ, دیدی کا بھی حصہ, کتنے ہو گئے چار, پانچواں حصہ دادا جان مرحوم کا, ستار نانی جان کا جو انتقال کر گئی, چھ, ساتواں بدیا, آپ کیا کریں. تو پھر سوچ سوچ کے ہوتا چلے بدیا سرکار کا ڈال دو, سرکار کا حصہ کر لو, معاذ اللہ انہیں گرے بھی میں پھنس گیا تو سرکار کے حصے میں ڈال دو, نعوذ باللہ. یہ سوچ بڑے سب کی ہوتی ہے لیکن میرا ذہن پتہ نہیں کیوں باغی ہو جاتا ہے اس قسم کی باتوں سے, تو میری سمجھ میں نہیں آتا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت کا یہ عالم کہ پوری پوری رات ہمارے لیے روئے, ہمارے لیے روئے, ہماری بخشش کے لیے دعائیں مانگے اور ہمارے لیے قربانی بھی کرے. اتنی پیاری سرکار جس پر ہاتھ رکھتے وہی پیارا, اور ظاہری طور پر بھی فربا جانور کی قربانی کرے. اور ہم گائے میں جب نامی دادی سب کا حصہ ہو گیا, اب بچ گیا تو گرے دیجیے نعوذ باللہ کہ سرکار کا ڈال دو. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ناجائز ہے, یہ گناہ ہے, یہ نہیں کہتا, یہ بالکل جائز ہے, آپ جو کرو وہ جائز ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر. لیکن بہرحال یہ کہ امام اہل سنت رحمت اللہ نے فرماتے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے سرکار کا, پھر اپنا اپنا حصہ رکھ جائے, مگر حصہ کیوں؟ اگر پورا جانور قربان کر دیا جائے سرکار کے نام پر تو کیا رہے, جس کے صدقے میں آپ کو سب کچھ ملا ہے اس کے لیے بچ گیا تو ایک حصہ آپ رکھ دیتے ہو. جبکہ انہوں نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی, اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. ارے ان کی شان تو یہ ہے, رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کناتے یہ ہے راتے ناتے باتے ساتے, کیا کیا رحمت لاتے یہ ہے, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے, انا آتے نا کل کو پر ساری کثرت پاتے یہ ہے, کثرے دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہے آتے یہ ہے, لذے روح میں آسانی دے کلمہ جات دلاتے یہ ہے, مرکز میں بندوں کو سپک کے نیتی نیند سلاتے یہ ہے, مادت اکلوتے کو چھوڑے آتے کے بلاتے یہ ہے, باپ جہاں بیٹے سے کھا کے لطف وہاں فرماتے یہ ہے, ٹوٹی آنکھ بناتے یہ ہے, روتی آنکھ اتاتے یہ ہے, ہلتی نیو جماتے یہ ہے, جلدی جانے بجھاتے یہ ہے, سچی بات سکھاتے یہ ہے, سیدھی راہ دباتے یہ ہے, اپنی بنی امہات بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہے, اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا بننا بھاری بناتے یہ ہے, سلم سلم کی دھارت سے ان سے پار چلاتے یہ ہے, فیضِ جلیل خلیل سے پوچھو آج میں باغ لگاتے یہ ہے, قید و رضا سے خوش ہو خوش رہے مزداری دا کا سناتے یہ ہے. تو جس کی شان اتنی عظمت والی ہو اور جو ہمارے لیے اتنا اتنا کرے, آپ اس کے لیے گائے میں ساتواں حصہ رکھ لیتے اور پھر پھولے نہیں سنواتے, میں نے سرکار کی طرف سے کروانی یوں پھولتے جیسے بہت بڑا آپ نے چلا پتا کر لیا. تو میرے بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے. اب دو چار ضروری بات کر دو, چار ضروری بات قربانی عید کی نماز کے بعد شہر میں کی جائے گی اور دیہات میں عید کی نماز صبح صادق سے قربانی ہو سکتی ہے, اور شہر میں ایک جگہ اگر عید سے نماز ہو گئی تہڈا سلام پھر گیا اور کسی نے قربانی کر دی تو قربانی اس کی ہوگی. لیکن خطبہ سے پہلے نہ کریں کہ خطبہ سننا سنت ہے اور خطبہ سے پہلے کرنا قربانی یہ مکروہ ہے. ننگرا جانور ہو یا اندھا ہو کانا ہو یا ایسی بیماری اس کو ہو گئی ہے کہ بالکل وہ اس کی بیماری ظاہر ہے مریض ہے, اپنے قربان گاہ تک چل کر بھی نہیں جا سکتا اتنا کمزور ہے, تو ایسے جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی. جس کا کان یا دم ون تھرڈ سے زیادہ کٹا ہوا ہو, یہ بیچنے والے بولتے ہیں ایک مٹھی نہیں کٹا ہوا ہے, یہ مچھی اچھی کچھ نہیں ہوتی, یہ اصل کام ہے نا. اب کسی کے اتنے بڑے بڑے کام ہوتے, کسی کے اتنے اتنے ہوتے, اب پورا کان ہی جب مٹھی میں نہیں آ رہا تو اس کی مٹھی کا نت نہیں, تو گائے جا رہا پورے کام اس چھوٹے کام, تو چھوٹے کام والوں کی قربانی ہو سکتی. تو ون تھرڈ چاہے چھوٹا کان ہو یا دو فٹ کا کان ہو اس کا ون تھرڈ دیکھا جائے گا, ایک تہائی کٹا ہوا یا اس سے کم کٹا ہوا تو اسے قربانی ہو جائے, مگر ایک تہائی سے زیادہ کٹا ہوا یا پونچھ دن یہ ایک تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو قربانی نہیں ہوگی. ایک تہائی سے کم کٹا ہوا جو ہو یا کان میں سوراخ اکثر کان چیرے ہوئے ہوتے ہیں آپ لے لے جاؤ یہ بولیں گے ارے یہ تو نشانی کے لیے چیرا ہوا ہے تو مٹھی کٹا ہوا نہیں ہے. دیکھنے والے یہی بولیں گے سب سے بڑے علامہ بھی یہی لوگ ہوتے ہیں سمجھے جو پلاسٹک کے دانت بھی لگا دیتے ہیں اور دانتوں کی شناخت تو اکثریت تو نہیں ہوتی عموماً دانتوں کی شناخت نہیں ہوتی وہ فربا جانور میں کھیرا اٹھا لاتے ہیں لوگ بےچارے تو جائے یا بکرا اگر کھیرا آ گیا تو قربانی اس کی ہوتی نہیں چاہے بھول میں آ گیا آپ کو دھوکے سے دے دیا قربانی نہیں ہوگی. ہاں دمبا جو ہے دمبا یا مینڈھا دمبا دمبی مینڈھا بھیڑ تو بھیڑ بولتے مینڈھی نہیں بولتے بھیڑ تو اس کی قربانی جو ہے 6 مہینے کا ہو مگر دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہے اتنے تگڑا ہو. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اس کی تو 6 مہینے کی جائز ہے 6 مہینے کی جائز نہیں 11 مہینے کی جائز نہیں ہوگی اگر وہ اتنا سا اگر منا تھا 6 مہینے کا ہو کم از کم مگر سال بھر کا نظر آئے. ہاں اگر سال بھر کا ہو گیا تو چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا ہو قد میں قد سے کوئی اس کا فرق نہیں پڑتا. جیسے گائے کی قسم ہے دینی دینی گائے آتی ہے بڑی قیمتی ہوتی ہے وہ قربانی کے دنوں میں کبھی کبھی نظر آتی ہے ایک نسل ہے تو وہ بڑی سربا ہوتی ہے لیکن ہوتی اس کی بکرے جتنی ہوتی ہے بہت خوبصورت ہوتی ہے بڑی مہنگی بھی ہوتی ہے تو وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے تو چھوٹا ہونے میں کوئی نہیں. یار اتنا سا بکرا میں نے دیکھا اتنا سا بکرا انہوں سے دیکھ کر تو بول نہیں سکتا کہ یہ بکرا ہے بہت مطلب ہوتے ہیں اس کی نسلیں ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے بکرے بھی ہوتے ہیں اور پہاڑی بکرے بھی ہوتے ہیں تو یہ شرط نہیں چھوٹا بڑا قد کی کوئی بات نہیں قید نہیں کوئی لیکن یہ کہ اتنا بیمار اور لنگڑا اور اس طرح کا مطلب عیب اس میں نہ ہو. تو جس میں کم عیب ہے کام چیرے ہوئے ہیں سوراخ ہیں کان میں سوراخ بھی ہوتے ہیں بعض اوقات تو ان کی قربانی تو ہو جاتی ہے لیکن قربانی مکروہ ہو جاتی ہے. لیکن معمولی عیب جو ہے یہ بھی جانور میں نہیں ہونا چاہیے بالکل فریش اور آج کل قربانی کے جانور فریش نہیں ملتے نہ زخم نہ گاڑی لگتی ہے گاڑی سے جاؤ نہ گاڑی سے زخم ماں پہ جاؤ چاقو مارے گے جب بھی زخم ہوگا نہ گاڑی سے یا پتھر سے یا ٹھوکر سے یا چکر سے ہو زخم زخم چاہے کہیں سے بھی ہو. تو اس طرح وہ بےچارے عوام کو بھی تو مسئلہ پتا نہیں ہوتا عوام بھی ویسے وہ اندھی چلتی ہے تو دانتوں کی شناخت پیدا کی جائے یا کسی ماہر جو مطلب لینے کے اعتماد والا ہو ورنہ وہ دلال بہت پھر کے ہو جاتے زبردستی پہنا دیں گے اور اپنی بھی دلالی رکھ لیں گے اس میں تو کوئی اگر صحیح آدمی ملے تو اس کو ساتھ لے کر اگر جانور خریدیں تو آسانی رہتی ہے. تو اس کے دانتوں کی مطلب انہیں پہچان رکھیں بکرے کے سال میں 2 دانت آ جاتے ہیں آگے یا آپ دیکھیں گے نا 2 دانت تو یہ بالکل جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں نا وہ بالکل ایک لائن میں ہوتے ہیں بڑے چھوٹے کا نہیں ہوتا بھلے وہ بڑے ہوں ایک ہی لائن میں ہوں. اور جو بعد میں دانت آتے ہیں نا آپ اس کو غور سے دیکھو گے نا تو وہ نیچے سے ذرا اس دانت کی جو لائن ہے میری لائن دیکھا آپ یہ دانتوں کی بالکل ایک ہی لائن ہے اس کے نیچے جو مسورا ہے نا اس کے نیچے سے وہ دانت پھوٹتے اور چکتے سے ہوتے اور وہ پیور وائٹ نہیں ہوتے جیسے ہمارے ہوتے بچے کے دودھ کے دانت پھر وہ چھائی کے دانت ہم لوگ بولتے ہیں بتائیے آپ لوگ کیا بولتے ہیں ہم لوگ چھائی کے دانت بولتے ہیں تو وہ ذرا مطلب ہے کہ ڈارک ہوتے ہیں تھوڑے سے بالکل پیور وائٹ اور دودھ کی طرح سفید نہیں ہوتے. تو اسی طرح جانور کے بھی آپ دیکھیں کہ وہ ایک ہی لائن میں جو دانت ہیں وہ تو ہوتے ہیں دودھ کے دانت اور پھر بالکل اس کے نیچے سے وہ پھوٹتے ہیں. تو ان دانتوں غور سے دیکھیں تو وہ ایک لائن میں نہیں ہوتے تھوڑا سا مطلب میں ابھار ہوتا ہے بالکل آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک لائن میں نہیں ہے. اگر وہ ایک لائن میں اور جانور اگر پہاڑ کی طرح نہیں اونچا ہے تو آپ ارجیت مت لینا وہ دانت کتنے کھائے کہ یہ 2 دانت کا 4 دانت کا وہ نہیں ہوگا. یہ قدرت کی اس کی مطلب ہے کہ پہچان اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ دانت میں اوپر سے یہ باہر سے نکلتے ہیں ٹائپ کے. تو یہ آپ کو میں نے ضروری بات بتائی تاکہ آپ جانور خریدیں تو آپ کو یہ علامت نظر آئے تو اللہ کرے اس میں مجھے بھی ثواب مل جائے ان شاء اللہ. ورنہ کتنے بھائی ہمارے کیڑے لے لیتے ہیں کیڑا بولتے ہیں یہ نابالغ ہوتا ہے قربانی کے بعد بالغ تو ہو جاتا ہے قربانی کے لائق نہیں ہوتا. تو یہ احتیاط فرما یہ جانور میں دانت ہی نہ ہو اس کے منہ میں تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی. مکڑی ہے تو اس کا ایک تھن بھی اگر خشک ہے تو قربانی نہیں ہوگی. گائے کہ اگر 2 تھن خشک ہیں تو قربانی نہیں ہوگی ایک اگر خشک ہے تو ہو جائے گی لیکن وہ مکرو ہوگی تو تھوڑا سا ایک بھی کیوں ہے. قربانی کے جانور میں سواری نہیں کر سکتے، اس کے بال نہیں کاٹ سکتے، دودھ نہیں دے سکتے. دودھ بہت زیادہ ہے دو لیا تو اس کو صدقہ کرنا واجب ہے. بال کاٹ لیے آپ نے تو یہ بال بھی آپ صدقہ کر دیں. ہاں اگر جانور ذبح کرنے کے بعد اس کا دودھ نکالا تو وہ دودھ آپ پی سکتے ہیں کہ اب آپ کی ملک ہو گیا ذبح ہونے کے بعد. اب بال بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، کھال بھی اپنے ذاتی استعمال میں چاہیں تو لا سکتے ہیں، چاہے تو کسی اچھے دینی مدرسے میں دے دیں، مسجد میں بھی دے سکتے ہیں کھال، کوئی مذاکرہ نہیں. ہمارے شریعت 15ویں حصے میں یہ تفصیلات ہیں کہ مسجد میں بھی کھال دے سکتے ہیں. اس میں صاف جو حصے کرتے ہیں تو عقیقے کا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں. کسی کا عقیقہ نہیں ہوا، جس کا عقیقہ نہیں ہوا وہ بھی قربانی کر سکتا ہے. عقیقہ لوگ فرض سمجھتے ہیں، فرض بھی نہیں واجب بھی نہیں. عقیقہ مستحب ہے، کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے عقیقے میں. افضل ہے 7ویں دن، 14ویں دن یا 21ویں دن کیا جائے. لوگ شادیوں میں کرتے ہیں عقیقہ، یہ بھی چلو جائز ہے، لیکن افضل وہی تھا. تو کسی کا نہیں ہوا تو گناہگار نہیں، نہ ماں باپ گناہگار ہے نہ خود گناہگار ہے، اور قربانی بھی وہ بلا شک کر سکتا ہے. تو عقیقے کا حصہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں. خصیب اکراج ہے، یہ افضل ہے. بعض لوگ سمجھتے خصیب قربانی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی قربانی تو افضل ہے اور سنت بھی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے. ذبح کرتے وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتاب چھری پکڑے ہوئے اور دوسرے جو بےچارے کمزور طرح کے ہوتے ہیں، لوگوں کو تو لوٹ لینے کو رحم نہیں کرتا، انسانوں کا سبھی خون کرتے ہیں، وہ بکرا ذبح کرتے اور ان سے میرا رحم آتا ہے. حالانکہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا سنت ہے، یہ تو بے رحمی نہیں ہے، یہ سنت ہے اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا. تو بعض لوگ ہمت اگر کر بھی لیتے تو وہ چھری پہ ہاتھ رکھ لیتے. اس کا مسئلہ ضروری، مطلب بہت ضروری ہے، خاص کر آپ کان کھول کے سنیں. قصاب نے بسم اللہ پڑھی اور جس نے ہاتھ رکھا ہے اوپر اس کو بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا پڑے گا، اللہ کا نام لینا پڑے گا. ٹھیک ہے، اگر ہاتھ رکھنے والے نے یہ سوچ کر بسم اللہ نہیں پڑھی کہ چلو کپائے تو پڑھ رہا ہے مجھے ضرورت نہیں، تو جانور حرام ہو جائے گا. اس لیے دونوں کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ہی اللہ کا نام لے. یا کسائی نے سوچا کہ حاجی صاحب نے ہاتھ رکھا تو بسم اللہ پڑھ لیں گے اور مجھے ضرورت نہیں تو بھی حرام ہو جائے گا. کیا بسم اللہ زور زور سے بولنے کی ضرورت نہیں تو سب سنیں، کم از کم اتنی آواز ضروری ہے کہ خود سنیں. یہ تو ہے، جبکہ سکھ میں سماپت نہ ہو، اندھیرا نہ ہو یا تو شور شراپا نہ ہو، تو اتنی تلفظ پیدا ہو کہ خود مطلب کان تک اس کی آواز جائے، یہ ضروری ہے. جلدی میں بھول گیا بسم اللہ کہنا، گھبراہٹ میں بھول گیا، کبھی زندگی میں جانور ذبح مل گیا تھا، آج پہلا موقع بھی ایک دم آگ پھیل گیا اور پسینے چھوٹ گئے اور آپ گھبرا گئے اور جلدی جلدی میں ذبح کر دیا اور بسم اللہ پڑھنا ہی بھول گئے، تو بھول گئے تو بھی جانور ذبح ہو گیا. یہ قربانی کا مسئلہ نہیں ہے، پھر یہ ذبح کا مسئلہ کر رہا ہوں. قربانی بھی ہو گئی، بھارت جو ذبح بھی ہو گیا، بھول گیا تو معاف ہے. جان بوجھ کر اگر اللہ کا نام نہیں لیا تو جانور مردار ہو گیا، حرام ہو گیا. یہ خاص کر مطلب یاد رکھیں. ذبح کرنے کے بعد عموماً قصاب جو ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بکرے کو ذبح کرتے ہیں، پھر بیچاری گردن پکڑ کے وہ اتخا دیتے ہیں. اکثر گائے کو ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرنے کے بعد فوراً وہ گردن کی کھال چھیلتے ہیں اور پھر وہ چھری لے کر اس کے اندر گھونپتے ہیں سینے کی طرف اور دل کی رگیں کاٹتے ہیں اور پھر شیر کی طرح کھڑے رہتے ہیں. ارے مطلب ایک بندی بھی گائے جو ذبح ہوئی پڑی ہے، تم اس پر اپنا مطلب میں بہادری جتا رہے ہو، دیکھو نا کتنی ہے، کہ جہالت اور کتنی حماقت ہے. تو یہ کوئی مطلب بہادری نہیں ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے. ایک بندا ہوا جانور اس کو مطلب اس طرح ذبح کیا، ذبح کرنا جائز تھا وہ آپ نے کیا، لیکن اب یہ جو چمڑا چھین کر زندہ جانور کی آپ کو ذرا سی خراش آ جائے اور آپ کی کھال ذرا اٹھ جائے، آپ تھوڑا اس کو کھینچ کے دیکھنا آپ کو کتنا پتا چلے گا، تھوڑا سا کھینچ کے. تو جو جانور بیچارہ بندھا پڑا ہے ذبح شدہ ہے، اس کی گردن کی کھال وہ مطلب ہل رہا بندھا ہوا ہے، لیکن وہ ہل رہا اس کا سارا بدن کانپ رہا، آپ دیکھیں اس کو دو ملک کھڑک رہی ہوگی اس کی، اور بیچارے کی کھال چھینتے ہیں، کبھی یہ کرتے ہیں جنرلی مطلب، اور پھر یہ دل کی رگیں کاٹتے ہیں گھونپ کے اندر. ان کے دونوں فاسد میں جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. بے شمار جانور میں نے دیکھے کہ یہ مطلب ہے کہ اس بات کو سمجھتے ہیں، وہ دل کی رگیں نہیں کاٹتے، ذبح کر کے ہٹ جاتے ہیں، وہ جانور بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. لیکن پتہ نہیں یہ بےچارے سدا شدہ کٹے ہوئے جانور پر اپنی کوئی بازو نہیں جتاتے لگانے کو. تو اگر یہ جانور کل قبر میں مرنے کے بعد یہ یاد رکھیے گناہ خوفناک شکلوں میں متشکی لے کر آئیں گے اور عذاب پہنچائیں گے. تو یہی گائے جس کو آج تو بندی ہوئی تھی تم نے دل کی رگے کاٹ دی, اگر یہ کل آ کر قبر میں تمہارے تم پر مسلط ہوگی تو کیا کرو گے؟ کیا کرو ابھی سوچ. اور یہ ضروری نہیں کہ یہ مخصوص جگہ بتاتے کہ یہی ذبح کرو, یہ شرط نہیں ہے. یہ اوپر سے لے کر نیچے تک جہاں تک یہ رگے جا رہی ہیں پوری گردن میں آپ جہاں سے بھی گلے میں آپ اسے ذبح کریں, جانور ذبح کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو آپ نے مطلب یہ کہ جب ذبح کیا تو تین رگے بھی کٹ گئی تو جانور ذبح ہو گیا, یا چار کے اکثر حصے کٹ گئے تو بھی ذبح ہو گیا, یعنی چار کی کونی پنی رگ کٹ گئی جب بھی ذبح ہو گیا. ہاں اگر آدھی آدھی کٹی چاروں کی تو حرام ہو جائے گا جانور. تو یہ کہ چار رگے کٹ گئی اور یہ رگے گوشت میں ہوتی ہیں ہڈی میں نہیں ہوتی, تو اس لیے حرام مگر تک چھری پہنچانا یہ بلا وجہ جانور کو اذیت پہنچانا ہے. ہڈی تک پہنچانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ گوشت میں ہوتی ہیں رگے, وہ گوشت کٹ گیا ان کی دارے نکلتی ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ چاروں کٹ گئی. اور بھائی یہ سانس کی اور غذا کی تو یہ رہی, یہ آپ میں آ رہی ہے میرے ہاتھ میں, اب اس کو کاٹ لے گئے ہڈی تک تو پھر نہیں پہنچانی آپ کو. تو غذا کی بھی اس کے ساتھ لگی ہوگی, پھیپھڑے میں آپ دیکھتے ہوں گے پھیپھڑے کے ساتھ ایک وہ نرم ہڈی کی مطلب یعنی کہ وہ پائپ جیسی ہوتی ہے, اور ان کے ساتھ ایک نرم پائپ ہوتا ہے دوسرا وہ غذا کا ہوتا ہے لال بوٹی جیسا ہوتا ہے. تو یہ دونوں تو اوپر ہی اوپر ہوتی ہیں, اور یہ جو خون کی رگی یہ سائڈوں میں ہوتی ہے, ہڈی میں نہیں ہوتی, گوشت کی سائڈوں میں ہوتی ہے. تو یہ کبھی آپ یوں کر کے آپ یہ سائڈوں پہ لیں گے نا کبھی آئیں گے ہڈی تک چھری لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن بڑا ظلم ہوتا ہے بیچاروں پر کہ وہ بالکل بکرے کی چکھا سے گردن اور پھر چکھا کر بھی چھوڑتے ہیں اس کو کاٹتے رہتے, چکھا سے بالکل گردن کو تیر ڈالتے ہیں. بڑا ظلم ہے ایمان سے, بہت ظلم. کم از کم آپ کے جو قربان ہو آپ ایسا مت کرنے دینا. الحمدللہ دعوت اسلامی کی طرف ہے کہ یہاں جو بھائی آتے ہیں جو یہ کاروبار کرتے ہیں وہ مطلب ایسا نہیں کرتے, لیکن جو عام طور پہ لوگ ہیں وہ کرتے, ان کو آپ روکیں. اونٹ کو تین جگہ سے ذبح کیا جاتا ہے, اونٹ کو تین جگہ سے جگہ سے ذبح کیا جاتا ہے, حالانکہ سنت ہے اونٹ کو نہر کرنا, نہر کھڑے کھڑے کیا جاتا ہے, لیکن گردن کے نیچے سینے کے اوپر لاک دار پوری ہو وہ مطلب انہیں کرے کرے اس کو بھونکی جاتی ہے اور پھر اس کی رگیں اندر سے کاٹ دی جاتی ہیں. تو اس طرح مطلب نہر ہوتا ہے اونٹ. ذبح کرنا سنت نہیں, اونٹ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کیا. تو آج کل نہر کا رواج ہی نہیں ہے, لٹا کر اونٹ کو ذبح کرتے ہیں, یہ مکرو ہے, ذبح تو ہو جائے گا لیکن مکرو ہے. تو بےچارے کو تین جگہ سے لوگ ذبح کرتے ہیں, گردن لمبی ہے تو یار لوگوں نے یہ کر لیا کہ اس کو تین جگہ سے کرو, یہ بھی سراسر ظلم ہے. اگر نہر ہمیں کرنا نہیں آتا, ہم ذبح ہی کریں تو ایک جگہ پر, تین جگہ پر, یہ اس پر بہت ظلم ہے. آپ کو ایک جگہ تکلیف ہو اور آپ کو مطلب انجیکشن لگا رہا ہے ڈاکٹر, ایک جگہ پر اس نے سوئی گھسڑی اور صحیح نہیں لگا انجیکشن ڈالنے کو, نکال کے دوسری جگہ ڈالتے, دوسری جگہ اس نے ڈالی, تیسری جگہ اگر ڈالیں گے تو آپ کچھ نہیں بولیں گے تو دوسری بار ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کہ ڈاکٹر نہیں ہے جام, اس کو انجیکشن لگانا نہیں آتا, آپ اس کے مخالف ہو جائیں گے سوئی چھپا دیں. تو بےچارے اونٹ پہ جو بندھا ہوا اس پر آپ اتنی بہادری کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کو تین جگہ پہ ذبح کرتے ہیں تو اس کی بھی شرم اجازت نہیں. یہ چند مطلب ضروری باتیں میں مطلب یعنی کہ نوٹ کر کے لایا تھا, جو آپ کی خدمت میں پیش کی. جب بھی جانور ذبح کرے تو سبلا روح لٹانا یہ بھی سنت ہے, جب بھی ذبح کرے تو وہ یہ جو ہے نا گردن سر قبلا روح نہیں, سوری گردن نہیں, یار لوگ کیا کرتے ہیں اسے ذبح کرتے وقت بس چھری کسی بھی قبلے کی طرف کرتے, تو یہ نہیں, بلکہ اس کی منڈی جو ہے نا منڈی سری وہ مطلب یعنی کہ قبلے کی طرف, اس طرح سے یہ منڈی ہے گائے کی, اب چھری تو یہاں چلے گی اس کی لیکن منڈی جا رکھی ہے, تو اس کی منڈی جو ہے وہ قبلہ روح ہونی چاہیے, اس کا رخ چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو, نہ کہ مطلب اس کی چھری اور گلا قبلے کی طرف ہو. یہ مطلب سنت ہے, جب بھی جانور دعا کریں چاہے شادی میں کریں چاہے بیاہ میں کریں چاہے میت میں کریں یا قربانی میں کریں, جب بھی جانور ذبح کریں مرغی ذبح کریں تو یہ سنت ہے کہ اس کو آپ قبلہ روح اس کا چہرہ مطلب رکھا کریں, اور جانور کو گرائیں اس کروٹ سے پہلے آپ اس کا زاویہ معلوم کر لیں تو اس زاویے پر گرائیں گے تو یہ ڈائریکٹ اس کا جو رخ ہے وہ قبلہ رخ ہوگا. ورنہ کیا ہوتا ہے بیچارے کو جس طرح بھی یہ پھینک دیتے, کشتی کرتے ہیں, خود یہ ماہر نہیں ہوتے نا, وہ کشتی کرتے ہیں, جانور کھدکتا ہے, پھر اس کو چلٹی دیتے اور پھر بیچارے کو گھسیٹ گھسیٹ کر قبلہ رخ کرتے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا وزندار جانور گائے اس بندہ ہوا, اس کو آپ گھسیٹ رہے, آپ اندازہ لگا تو کتنی تکلیف ہوتی. وہ گائے کے جو پاپ اس سے کرتے نا تو اس کو اندازے سے وہ تول کے الگ الگ کر لیتے, اندازے سے تول تول کر الگ کر لیتے, تولے فکر اندازے سے الگ کر لیتے. تو یہ جائز نہیں. اب آپ کہتے ہیں ہم تو ایک دوسرے کو معافی معافی کر دیتے, تو معافی معافی کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے. جیسے میں کہوں آپ کو کہ بھائی وہ آپ کی مسجد کے امام صاحب کو میرا سلام کہنا, تو آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام, کب یہی کہتے ہیں ماشاء اللہ مدینے جا رہے ہیں, سرکار کو میرا سلام مت کرنا, وعلیکم السلام. ارے بھائی آپ کو سلام کون کر رہا ہے, جو بول رہا ہوں سرکار کو سلام, آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام. تو عوام یہی کرتے کہ سلام کہو کسی کو, بولے وعلیکم السلام, خود ہی جواب دیتے. یہ نہیں کہا کریں, بلکہ آپ اگر ہاں کہہ دیں ٹھیک ہے میں سلام پہنچا دوں گا, اب باجی بول جائے گا اس کو پہنچا دو سلام اور آپ کو ثواب ملے گا. ٹھیک ہے, تو تول کر وزن کرنا یہ لازمی ہے, مگر تولے اندازے سے وزن کرنا یہ گناہ, اندازے سے سات حصے یا دو حصے کرنے وہ گناہ. ناپا ماپی جانے چلے گی آپ کو اختیار نہیں, یہ شریعت کا مسئلہ ہے. تو اگر آپ سات حصے کرتے ہیں تو تول کر اپنا اپنا حصہ لے جائیں. اچھا, یا اگر آپ نہیں لے جاتے اور اگر ساتوں مل کر کھاتے ہیں پکاتے ہیں یا وہی تقسیم کرتے ہیں تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے. جو اپنے حصے کو الگ لے جانا چاہے اس کے لیے تولنے کی ضرورت ہے نا. اگر ساتھ میں سب ماں بیٹے سب مل کے کھاتے پیتے ہیں, دوست ایک ہی جگہ رہتے ہیں یا نہیں بھی رہتے, بولے چلو یار ایک ہی ساتھ کر لیں گے تقسیم, یا سارے مل کر ایک کو اضافہ کر دیں گے بھائی تو وکیل ہمارا اور تو جو کر کر جس طرح تقسیم کر سب سے بعد بھوٹ دے, تو وہ مطلب ہے کہ آپ کو تولنے کی ضرورت نہیں. تولنا اس وقت شرط ہے جب لے جانا ہو. بکرا عید کو بھی اور رمضان عید کو بھی 300 بار سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ لیجئے, اور اس کو تمام مسلمان موقع کو جو انتقال کر چکے ہیں انسان سواب کر دیں, تو ہر مسلمان کی قبر میں 1,000 نور داخل ہوں گے. جب پڑھنے والے کا انتقال ہوگا اس کی قبر میں بھی 1,000 انوار داخل کیے جائیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ 1,000.